ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. سورة ياسين ده قرآن حكيم ترتیب مصحفی کی شپک درشم صورت تے پا نازل دو دو صورتنو کی یو سل وقتم صورت تے پس دو صورت الجن نازل شوید یعنی سلویخ صورتون ردین مخ کی نازل شو یو سل وقتم داو سلویختم صورت دا پیریان صورت صورت الجن دا سلورم حصہ دا قرآن دا صورت سبا نشورو وا او پدی کی دو لسبابو پاول باب کی دری صورتونو سبا فاطر یاسین مضمون او مسئلہ پدی کی یورا روانا و نفید شفاعت قہری داغی مقصد داو چپا اللہ دا چا زورو نچلی گی دا سی سوکنش ترے پا دے تمام مخلوقاتو کی چی دا اللہ نسوک پا زور اخلاس کی ہاں پا خوخ با کی گی او دا با پا قیامت کی دا اللہ پا اجازت بانے با کی گی او دا با پا قیامت کی او لاول اجازت با اللہ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی نہ پس پس سلسلے دا شفاعت شروع شی دے توئی شفاعت اذنی شفاعت شرعی او یو شفاعت شرکی دے دا دا مشرکین و عقیدہ وا غیبا دا اولیاء و قبرون تتلو پا دے عقیدہ بانی چی دی با دا مونگ دا پارا صفا شفاعت کئی یعنی پا زور بم دا اللہ نخلاص ای دا کدا دیر نیکان خلق دے واللہ تا دیر نزدی دی واللہ لے دیر نیکے کڑی دی اللہ پہ بات چاہے کہ ویسا سیوا کھڑی نو اللہ باندے اچھا زور نہ چلی گی سلور لارے اللہ پہ صورت سبا کے باندے کھڑی صورت فاطر کے پاغیبان عدلہ اقلیہ ذکر کرو نو دی صورت کے پاغیبان دلیل نقلی دے دے دمخ کی صورتون سر ربط دے او دا درے وارا صورتون پہ یو مضمون را روان دے دی صورت دعوی نفی دے شفاعت قہری لکه څنګه چې صورت سبا ناس الف لام میم سجده نه دا مضمون را روان دی نو دا سي دي صورت کې الله چې کله سپاره شروع شي نو دا دعوا به ذکر کی او اتخذو من دونه الها دا دعوا را دي صورت او دا خبره د صاحب یاسین ده اتخذو من دونه الها آیا زو نسم زجور کم سیوا دا اللہ نا نور مددگاران او خدایان این یوردن الرحمن و بدر کہ اللہ مال تکلیف را کئی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئن لا تغنی عنی لری بنکی زمانہ سفارش دے خلق شیئن یو ذرا ولا ینقذون انما اخلصوا لیش دا نفید شفاعت قہری دا مشرکینو دا یو مضبوط عقیدہ وا چی منگے دیتا وایو دی اللہ تو او دا دی پا اللہ بانے زور چلی گی او سبا کمونگا کمزوری لار شروع دنیا نا و عقیدہ ہم خراب ہے یا عمل ہم خراب ہے نصف برانے دا دی با مخلاص ہی کنا. سورة یاسین دا ابتدانا دا صداقت دا قرآن حکیم یو صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم تخویف یاسین د قران حکیم په سورتونو کې د دې یو شان دی. بعض مفسرینو د دې په فضیلت کې صدا سے قسم احادیث ذکر کړی دی چې داغه صحیح ثبوت نشته، او دا ډیر مفسرینو کړی دی د قران ډیر سورتونو په فضایلو کې، خو داغه ټولو په باره کې د مفسرینو صحیح مفسرینو دا خیال لري چې صحیح روایت ډیر کم دی، منګړت روایت، منکر روایت، د ځانه جوړ شوی روایت او ضعیف حدیث دا ډیر زیات دی. سورۃ یاسین په باره کې لګا دا یو روایت دی، او تقریبا ډیر مفسرینو دا ذکر کړی دی چې ان لکل شیء قلبا، دا هر یو شی د پاره یو زړی، و قلب القرآن یاسین، او د قرآن زلو د سورۃ یاسین دی، د قرآن زلو د سورۃ یاسین دی. من قرأها، چا چې د سورۃ الوسط کتب له، لیکلی بشیر د پاره بقراءتها، و وینا د سورۃ یاسین سره، قراءتها عشر مرات، قراءة القرآن عشر مرات، چی یوزا لسورة یاسین الوستر وی اللہ بستا دا پارستا پا عمل نامہ کیولی کی دا قرآن لس ختمونا، لکہ چی لس دلے دا قرآن ختم کی. دا روایت تے، و دا تقریبا مفسرین الانبیاء راوڑے دے، زیادت مفسرین، او دے بارا کیویلی دے جب دے کی یو شیخ دے او اگا مجهول دے، سو کنه پیجنی باز روایتو کی دس یو راوی راشی چیغه سوکنه پیجنی، چ سوکنه پیجنی نغه په خبر اعتبار پاتې شو. نوم داغه هارون دی، کنیت داغه ابو محمد دی، دایوی شیخون مجهول په دې سند کی، دا یو راوی دی، دا یو راوی دی وجه نن ټول روایت لاړ ختم شو. که چیو پکې کمزور راغه سوکنه پیجنی نو بس روایت ټول لاړ ختم شو. لہذا که چا دا ویلی دی دا حدیث کرا غلی دی چې دا یو شی زړه دی، او زړه د قران سورته یاسین دی، او چا چې دا یو ځل ولوستو نو الله ولا د قران لس ختمو نو لګي په عمل نامه کې. دا کمزور روایت دی، له هغه دې باندې اعتماد پاتې نشي. بعد مفسرین راوړل دي او هغه نه دي کړی، بعد مفسرین ذکر کړی دی او سره وضاحت کړی لکه ابن کثیر چې دا سند کمزور دی، دا غیم د دې وجه نه راوړي او ذکر کیږي ډیرو خلقو ذکر کړی او هغه څه فیصله نه کړی دی حدیث بارے کې. دې ته تب پاسیر یو غد خپل کړي، کدا د اردو دی او کدا د عربی دی او کدا ری جی دی، خو هغه دې ته نه دي کتلې چې دا حدیث په کوم ځای کې راغلی دی، او راوی څوک دی، او ټول راویان یې څه دی او کنه. دې ته نه ګورو چې یار راشه مونږ او محدثین وګورو چې چا په دې باندې جرح کړی دی کنه، خو بس روایت ذکر شو او بس امن نه وسلم نه مونږ یې منو مونږ ایمان راوړی دی. حدیث خلاولو گورا کنا، پانی پانی کوی گورا چه دا وینا را چا دا و راویان سوک دی، او گورا چه طول خم مضبوط دی، قوی دی، ثقه دی، نگا حدیث بالا مقبول. دویم یو حدیث کرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چانچ سورت یاسین اولوست تشبیح ما سوتن اصبح مغفورا له، تیب سباکی او دتا و بخن شوی در گناه. چانچ سورت یاسین اولوست من قرآ سورت یاسین فی لیلته پشپکی اصبح مغفورا له، دے بس ابا پاسی و گناہون بدتا مفشیوی. دا صحیح روایت، چکم روایت صحیح آغا بس صحیح، دا صحیح. بعض روایت تو کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تاسو سورت یاسین وائے پخپل مڑوانے قرؤو یاسین علی موتاکو، د دې تلقین په باره کې تاسو به روایت اوریدلی چې کله دې وسړی ځان کدن دې نو تاسو به هغه ته څه وایې. سورۃ یاسین ذکر راغلی دی، دا روایت کمزورې دی. قوي روایت په دې کې صرف دا دی چې تاسو د دغه سړی په خوا کې چې کینې هغه ته مه وایې، هغه مه مجبوره کوئ چې کاکا او یا دادا ته ووایه کلمه، نه بس چې هغه تپوشو چې دا غزن کدن دی نو دا هغه خوا ته کین او دا کلمه وایه. دا توحید کلمه ده، په دې باندې انسان مسلمان دی، او په دغه وخت کې چې سړی کلمه ووی نو بس دا علامه ده خو عاقبت ده کلمه وی نو بس ته پوه شه چې بابا په صحیح لار باندې لاړو دنیا کې په صحیح عقیده باندې او په صحیح عقیده باندې دنیا نه لاړو تبې مجبوره کې نه ځکه چې هغه سخت وخت یې سنه چې توته کلمه وایو بار بار تنګې او هغه ته سنور سو نو بس دا وخت کې دا چې څنګه دنه د نوایه وته دا نو دې کې صرف دا یو روایت ته کلمې د شهادت دا قوی روایت ته د سورۃ یاسین دا په دې وخت کې وینا اگر چې دام ډېر مفسرینو ذکر کړی د خدام قوی روایت نه مضبوط نه لري بلکې ضعیف روایت ده علماء او یو اتفاقی خبره دا ابن کثیر ذکر کړی ده چې کله یو سړی باندې یو سخت مشکل راغی نو بادشاہ د تجربې نه ثابت او بادشاہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل نه ثابت تک هغه دا دی مکی والو ټولو اتفاق وکړو چې نن شپه پیغمبر وجه چې دوی نه دا خو ډېره سخته شپه وکړه دا کومه شپه چې د هجرت او رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته زما بستر باندې وده شه سپین څادر یې چولې دی ودرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پاسید او را روان شو لس قبیلی دی او دا غیز وانان د وسلو سره یو یو ګوټه او بل بل ګوټه یو یو دیوال ته بل بل دیوال ته را والی دا ناس او دی باندې هوا را لې او پر کالی را لې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شګي یو موټه شګي را واغستې او د دې طرف ته داسې دا هر سړی په سر باندې خورې او شګي پرتې وي دا هر سړی سترګو ته دا شګي او خورې رسیدلې وي دا معجزه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ یاسین شروع کو دا غیب خو باندې لاړه تیر یو تن راغی د مکی والو او دې ته وسه کوي تاسو ته په ځای ناستې چې دې سړی ته ناست چې دې را پاسې نو وژنو بین او ته بیا خوتلې دی تاسو پاسې تاسو په سرونو باندې څه خبرې پرتې دي خو بلم کړی دی که دا خبرې د دانه وسانډی یو څه به پاڅېدو او سر به سانډو او پوکي به کولو ابو جهل راغی دو بسترې خواله علي رضی الله تعالی عنه را پاسې وي دلته ته ودوې وي او زه ودوم هغه ته سزورونه مورونه وکړه بیا روان شو مکه پرېښود او یو غر ته ځاو بل غر ته ځاو یو پله ځا بل چې الله دې ړوند شي نو څوک به درې نظر درکړي د شپې الله ړانده کړو د دې وجې نه مفسرینو او علماو دا اتفاق کړی دی چې یو مشکل په وخت کې تا باندې سخته راغله او تکلیف در باندې راغی او تا سورۃ یاسین وینو یسره الله علیه تا باندې به الله هغه سخت آسانه کړي او دلیل دا غي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل فعل او سورۃ یاسین شروع کو دا لوی مشکله مسله و چې قریش دا غي ټول ځوانان او تکړه خلک هغه راغلي او تر په لاس باندې ولاړو پیغمبر باندې ډېر لوی مشکل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سورۃ شروع لہذا که په دې نیت باندې څوک دا سورۃ وي دی او مشکل په وخت کې نو الله به دا هغه مشکل آسانه کړي به هر حال دا روایت هم په خپل ځای باندې صحیح دی او دا کم روایت چې مخکې ذکر شو د دې د قرات د ماسلطان په وخت کې کله انسان سملی نو دا روایت هم صحیح چې الله به دې به سبا پاسي او الله به ته ګناهونه معاف کړي لکه څنګه چې یو بل سورت ته په قرآن کې په حوامی مو کې راځي چې دا غي نوم سورت دخان دی دا غي باره کې هم دا روایت دی چې چا سورت یاسین وي او یې سورت دخان وي هغه حامیم وي چې په هغې کې د دخان ذکر راغلی دی نو اصبح مغفورا له دی به سبا کې او ګناهونه به دته معاف شي مونږه آخري درې سورتونه نشو ویلې خوب را باندې زور کړي او سر ځانګیږي سورۃ یاسین به څوک ووي او سورۃ الف لام میم سجده به څوک ووي او سورۃ الملک به څوک حالانکه دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام د سننو نه دي پیغمبر په خپله بستره باندې الوده شوی دی چې الف لام میم سجده او سورۃ الملک ویلي په یاد یې ووایه چې در دي نه د قرآن نه ووایه نو یو فایده داره چې هغې ته به اودس وکړي نو په اودس کې به سملي سارا پورې وستا دا خوب هم ټول عبادت شي والا چې الله مونږ له توفیق راکړي او الله دې مونږ له توفیق راکړي ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند حالات سیرت اگر دې د پاره دی چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو هغه څه زندګي تېره کړو او یا کوشش وکړو چې څنګه پیغمبر تېره کړې ده په کومه طریقه باندې نو هغه څه خو څوک هم نشي کولی خو نقل خو به وکړو که نه سپېخې خو به وکړو که نه په هر حال سورة ياسين كي نفذ شفاعة قهري ده پدی مسئلہ باندھے یو دلیل نقلی دے صاحب یاسین او یو لس دلیل عقلی دی سلور آیاتن کی زجر دے سلور آیاتن کی تخویف دے دو آیاتن کی بشارت دے اس بات ترسالت و صداقت قرآن داول نے اللہ شروع کی بدی بانی یاسین دا داغ حروف مقطعات دے مشہور روایت تا مفسرین و دارے سنگ جی الف لام میم حام میم الف لام را الف لام میم را پاول سورتونو کی دا راضی دا ٹولو نا بہتر خبر دارا جی دا دا اللہ پاک راز دے پا قرآن کی دا دی راز نہیں سکنے دی خبر کر دا حروف دا غیب معنی دا غیب مقصد اللہ خپوئی گی بس بعض مفسرین تعبیرات کری دا غزان لخبر دا لکا مفسرین وی یاسین پا دا حبشی والا پا جبا گی حبش نری دا غیب جبا کی ردی معنی دا یا انسان اے انسان بعض مفسرین ذکر کری دی یاسین او طاہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ دی یو حدیث کے نبی علیہ السلام امام قرطبی ذکر کرے دا روایت پیغمبر وی زما و نمونہ دی نیو پک یاسین او طاہا دی خدام غیر مشہور روایت دی مشہور روایت بس دا دی چی دا حروف مقطعاتو ندی و دا غیب مانا اللہ خفوئی گی لگسن چی الف لام میم دی و حام میم دی والقرآن الحکیم دعوی و قسمیہ دی فدا سے زیونو کی قسم راضی اللہ وی زما دی بخپل قرآن بانی قسم خدا سے زیونو کی چی قسم راشی نو کل کل قسم پا مانا دو شاہد و دا گواہ سرے نو مقصد دا تی قسم سدے والقرآن الحکیم اللہ وی گواہ دے قرآن اگا قرآن چی محکم کتاب دے محکم دا غی ٹھو لیتو نا محکم دے محکم کتاب دے ہر فیصلہ دا غی مضبوط دا و محکم دا لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفیه دا قرآن مخل یو مقابل نشرت باطل با دنیا کے کہ ہر سور زور ورشی خود قرآن مخل نشرت والقرآن الحکیم اللہ و زمار با دے محکم کتاب بان قسمی سمطلب دا قرآن گوا دے دا دا اللہ کلام دے دا محکم کتاب دے یا حکیم مانا دے حکمتونو نا ڈک ہر کتاب کے با حکمتی چاچی لکلی دا غو واقع کتابو چی دا اللہ را طرف نراغل دے و دا اللہ خبری دے و دا اللہ کلام دے نو دیکھ خوشک نشتا چی اگر دا حکمتونو نڈک دے دا غی حکمتونو علماء و مفسرینو نشمار کرو نی سر تاو رسولو علماء را دنیا نلارو کتابون را دنیا نلارو اولا روان دی و قرآن او دا دی علمو دا چا سر تاو نرسو دا دیر لوی دریاب دے دا ډیر لوی علم دی دا داس علم دی چې په دې کې دنه دور علوم دی چې هغه علوم څوک نشي شمارلی والقرآن الحکیم الله وی دا قرآن گواره چې هغه حکمتونو نه ډک دی دا په څه باندې یو طرف ته د قرآن صداقت شو او بل طرف ته دا الله په څه باندې گواه کوي انک لمن المرسلین یقینا ته پیغمبره خامخا د لیږلو شو نه قریش به نه مني عرب بتانے تسلیمی انکار بکئی بدرد بتاتا ہوئی اگی بہوئی چھے تخو یاو یتیمی تا سر خمال نشتا ستا باغون نشتا ستا سر مارکٹون نشتا دا خوراک درک دینے لگی دا چل لے واغا چل لے تسنگا پیغمبر شی پا مکہ کے و پا طائب کی شدہ لوی خارون دی لوی لوی سرداران موجود و پا تابانے سنگا وحرالا ابو جہل ولی رانلا پا عطبہ بانے ولی رانلا پا سقیف قبیلے کے ڈیر لوے لوے سرداران دی پاگی کے ولے بچا باندے رانلا دی با نمانی خو اللہ وی زما دا کلام گوارے چے انکا لمن المرسلین تز دا حق پیغمبرانو نے انکا یو طرف تا جملہ دا و جملہ اسمیہ دا و بل طرف تا لمن المرسلین اللہ میرا وڑے دے تاکید یقیناً تو خام خادلے گلو دیتا صداقت پیغمبر ہوئی علی صراط مستقیم پلار نیغا باندے کم لار بانے چی پیغمبر تلے دا صراط مستقیم دے سورة فاتحہ کی مونگا دا اللہ نسوال کو او دا وایو اہدن الصراط المستقیم اللہ خیم مونگ تلار نیغا نو اللہ نمونگا سوال کو اللہ دا مونگا سوال یقینن چی قبول یقینن چی اللہ دا سوال قبول کردے خو آن پا لمنگا نیو خبرو دا دین نخبری بو چه غنی غلار صدا چه منگا پا غیبان روان شو لہذا منگ تا بخپل جواب ملو شی چه رد منگا سوال اللہ قبول کو صراط مستقیم دا قرآن دے سورت فاتحه کی کل منگا وی نو دا دی درے معنی وی نو یو مانا دا دی دین اسلام دویم مانا دا دی دا اللہ توحید او درے مانا دا صراط مستقیم قرآن اس پا خبر واضح شی یقیناً تو خام خاد لے گلو شو پیغمبرانو نا علی صراط مستقیم فاللہ رنی غبان دی چی قرآن دی فاللہ رنی غبان دی چی دا اللہ بندگی دا دا اللہ عبادت دی فاللہ رنی غبان دی چی اغد تمام انبیاء و لاروا اغد صراط مستقیم و دین اسلام موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام پا بارک راضی و حدیناہم الصراط المستقیم اللہ وی منگا خود لیوا دے دوارو تا صراط مستقیم دا دوارا منگا پا غیبان روان کرو نو پیغمبر علی صراط مستقیم نبی چی پا کم لار بانے تلی دے نگا صراط مستقیم دے نو تم پا غنیغا لار بانے تنزیل العزیز الرحیم مکی والاو بسوالو نکولو نو دا غیب سوالو نکی یا سوال داو چی دا قرآن دا زان جو کرے دے یا و تا چاخولی دا خدا اللہ کتاب نتسلیم آو عقیدہ نو ہدا د اللہ کتاب دے سورۃ انعام کی تیر شیو چدا مشرکین د مکی تا تا دروغ جن نوئی کنی دے سلویخ کالا کی بیدا ویلو چدا دروغ جن دے ولکن الظالمین بآیات اللہ یشهدون اللہ پیغمبر توئی پیغمبر تا تا دروغ جن نوئی زما کتاب تا دروغ جن نوئی زما آیاتون دروغ جن نی اللہ وئی دا در زان نے جو کڑے تنزیل العزیز الرحیم را لے گل دے قران دا غا زورور مهربان آزاد دا طرف ندی العزیز اغا داو غختا چیزا پا خپل مخلوق بانی رحم کوم اغا داو غختا چیزا پا دی خپل مخلوق بانی خپل امین کوم و دا اللہ مینا و دا اللہ رحمت دا غیل دو سورتون ورکریو سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دویم سورت قرآن تنزیل العزیز الرحیم اللہ پخپل حکومت او سلطنت کی رچا زور نہ منی او عزیز دغه ذات توئی نہ داغه نہ سوک تپوس کولی شی او نہ داغه مخله سوک ورتی شی العزیز معنی مفسرین کی الذی لا یرام جنابه دا هر با سم مخله سوک ورتی شی په دینیت باندې دا حکومت به دین عالم دا کول سیب دین عالم یا په سیاست باندې یا په زور او په قوت باندې خدا الله مخله نو سوک په سیاست ورتی شی او نه په زور او په قوت باندې ورتی شی دا دنیا لولوی ظالمان و بادشاہان و جابران و چیغی پا دی دنیا کی پس سوون و کال تیر فرعون سور عمر سلور سو کال سلی پا سر در لانشی تبا پیرانشی تب بیماری پیرانشی او سور لوی حکومت بختنا سر تو گورا دا طوری دنیا حاکم اللہ دا سی ذات تی چی دا غو پا خواسک نشی ورده دا مقابلی پا نیت العزیز دار علی گلا غزاد تی چه غزور اور ذات تی او الرحیم بیر مهربان لی غدا او گفت چه مخلوق بان رحم کوما نو وحی شروع شو او اخیری کتاب دنیا دا نازل شو او اخیری پیغمبر لالا نبوت ورک پیغمبر دا قرآن مثل را لی گلی دی حکمت است دی طالب نبوت در کرده دی دست دا پانا می در کرده دی که مخی دو مسئلی دی کنه اینکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تپنی غلار یا غلار قرآن تا سر زمار طرف نا پیغام دے خود صدا پارا لتون دیرا لدید پارا جو یار قوما ما اون دیرا آباؤهم جو یار اغا قوم چن دی یرولی شوی مشران دی فهم غافلون ندید پا غفلت کی کچر دا مانا شیدہ کم جمونگا اکرا چو یار اغا قوم چې نه دی یارو لشیوی مشران د دې د امانه فیش نو بیا مراد د دینم دا قوم په چا کې چې الله پیغمبر پیدا کړ دا مخصوص قوم ټول عرب ته نه ني مراده ځکه عربو کې پیدا شو او دا اتفاقی خبره ده جهود علی السلام عربي او نوح علی السلام عربي صالح علی السلام عربي راغلی د مسلمانو خبر راغسته او هغه د عربو مشرانو نغیتا خو بیا پیغمبر راغلی سنگا اللہ پیغمبر تو جی تنذر قوم ما انذر آباؤهم دا خاص قوم دی خلق تو سوک نو راغلی مکہ کی سوک راغلی و مدینہ کی سوک پاتی شروع پہ حجاز کی سوک راغلی پہ تہامہ کی سوک راغلی دا خس مخصوص قوم چی وہ دی عرب تا اس سوک نو راغلی تنذر قوم ما انذر آباؤهم پا دی کہ اللہ دا پیغمبر پیدا کر دا یو دویم دا چی دا ما مسئولشی دا پا مانا دا اللذی سرشی لتندرا قوما دا دید پارا چیو یرے پیغمبر آغا قوم کم قوم ما یعنی اللذی آغا قوما اندرا آباؤهم چی ارولی شیو مشران دا دی مشران عربو کنا نو عربو تا خور دنیا پیغمبران نگلیو کاغا پا پخپل عرب نو نو دی عربو تراغلیو صداسی و مچ عربو عربو تراغلیو او صداسی و چی عجمو او عربو تراغلیو ابراہیم علیہ السلام پا عربو کی خونو دا سی داغا نمخ کی او یاد آغا پا ذریت کی چی رستو کم راغلی دی انبیاء علیہ السلام تمام بنی اسرائیلو کی اخو عجمو او پا عجمو کی راغلیو داغی جبیم عربی نوا سوک سوریانی و سوک عبرانی و مختلف جبی بی خو راغلی دا عربو دا پارو چاپیر دا طول عربی و سبل جبنو اون زر آباو هم یرولشی و مشران دا غیخو فهم غافلون غیف غفلت لتون زر قوم ما اون زر آباو هم سوکوی دا ما مستری دی لتون زر قوم او اون زر دلتا فعل دینا دا فعل پا حقیقت کی بتاویل دا مصدر سر دی لتنذر قوما د دې د پاره چې ته ویاره یو قوم ما انذر اباهم انذار ابائهم د دې انذر معنا ودا شي چې ما وسره شي نو دا فعل به په تاویل له مصدر سره وګرځي چې ویاره یو قوم یراول د پلارانو دی مثل انذار ابائهم انذار آبائه خدا رنبه دوار معنی دا مشهوری لتون زر قوما ما اون زر آباؤه یا ما نافیه ده شو یار اغا قوم چه ندی یرولی شوی مشهران ده دی فهم غافل و پا غفلت که فراتری پیغمبر تمون اغافل قوم ترولی گلی چه وست توحید نخبر شی و داغی غفلت ختم شی یا شو یار اغا قوم چه ندی یرولی شوی مشهران ده دی فهم غافلون اغا قوم چه یرولی شوی دی مشهران ده دی خودی پا غفلت کی دی لا توحید تنه دی روڑی دلی بہر حال دا انذار دا دنیا انذار دا ٹولی دنیا دا دا قرآن مقصد دی دا دا پیغمبر دا راتلو مقصد دی قرآن دا صدا پار راغلی دی فذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہ پیغمبر توی اویا روا پا دی قرآن سرا من یخاف وعید واضح و نصیحت پا قرآن سرا اوکا اسو کتاب دے پترخ کی نیولے دے نارا دے نمخ کی جتے والیم پترخ کی نیولے کہ اگا حق پرستو اور دنیا کی دا اللہ را توحید پرچار کردے دے وشاعت کردے دے لیتون زیر قوم اند قرآن درات لو مقصد دا دے پیغمبر استا درات لو مقصد دا دے چی دا دنیا او یا روا تون زیر قوم اما اون زیر آباؤن فهم غافلون نو خلق با پسو سر یا رے دا غید پارا وسیلہ صدا دا غید پارا آلہ صدا نغید پارا کتاب سر اغا قرآن دے ذکر اللہ وی فذکر بالقرآن فذکر بالقرآن لقد حق القول على اکثرهم یقیناً ثابت شوید وینا پا زیاد ردیبان القول نمرد بی عذاب دے لقد وجب العذاب على اکثرهم یقیناً ثابت شوید عذاب پا زیاد ردیبان فهم لا یومنون پس دی ایمان نروڑی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالاً یقیناً منگا گردولی دی پسٹون ردی کی اغلالاً توقونا زنزیرونا فہی الالازقان نو دا زنزیرونا تر زنو پوری دی غٹوالے دور دی کہ دی مرائتے دا سی زنزیر پروت دی چھے اغا غٹ دی نو دی زنی ترارتے دلی دی فاہم مقمحون نو دی دی برکتن کی غٹ زنزیر یو سڑی تا دی مرائتا واشا ونو دی بیا کتا نشی کتے دی بیا برا گوری دی کتا را کزی دی نشی زنی سر زنجیر لگے دلی دی یا تعبیر دے دا قیامت تحالنا او دے مانا بان اتفاق تر مفسرینو اللہ وی سبا پا میدان دا قیامت کی جدا را پاسی او دی دی مرے تا زنجیرون پراتی نبارا بگوری کتا نشی کتے سترگ بیدق سے بٹھ راوتی دا حیبت و دروعب دا وجنا بدی کتا نشی کتے دا دا دی کفار و حالت پا قیامت کی سی دا سی بید لکہ دل تری اوسڑی مرے تا زنجیر واچے او پلار روان کرے دا ناغب بر گوری کتا نشی کتے یادا انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا یقینا منگا گردولی دی پسٹون رجی کی اغلالا توقن و زنزیرون پیغمبر تناستو توری و سروی چه دی بر روزی دو کورنا او دشفی بی وجن لہذا تا دور تکلن دی بیا چیزا منگا رلسو قبائل و مقابلے ہوکی اللہ وی دا خطو ہے کنا دی گٹو چه تکڑی دا توری چه تکڑی دا چه پیغمبر بانی گزار کو لا سنے بر د سٹ سراون خاتم ابو جہل گٹا راغستے واو قسم خوڑ لیو چی دے بز پدی گٹا بانی چکنی خوم اولم بے او گٹا راغستے داو پدی نیت بانی راغل دے کچی گزار کونو وی دا اللہ سے دا سٹ سرا دا قسمون خود انا جعلنا فی آناقهم اغلالا یقینن منگا گردو لیوی پسٹون رو دے کی زنزیرونا لکسنگ دا یو مثال دے یو سڑی پسٹ کے زنزیر واچا ونا دے بیا پا یو حساب بانے برا گوری کتا نشی کتے تر پیغمبر خوال را دے جزبا پی رگٹی گزارو کما اللہ وی مثال میں دغس داغا پا زیبانے بل تلے دے وی زبا لار شمتا جویا رے دے تا قریشو داغا حالو جدا زور اور دنیا دا یوم پا شا باندے را تختی و غبل چو ورغل دے ناغا وی بی اغم پا من دراغی و حیبت غستے و یو شبه خبری نشوی کولے ناغیت نبیات اپوست که وی خواه تاسو لیدلو وی زخ جده پیغمبر خواله ورطمان وی بس پیغمبر می ندی لیدلی او می لیده و بیامی او نلیده او یا وخ ده خو ما دور غطوخ چرتا ندی لیدلی او خلی وازه کرده و بس نزده و جزه خوده لیوی ناغم واپس غروالی حالت تا طول داسه شو انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا ابو لحب خزم گتر آغست و جمیلو چزم او پیغمبر و بدی رخیبانی ولم ابو بکر سره خبر وکړو وستا مرګری زما بدوی لیدی هغه وینا چې تم بد نری ویلو پیغمبر و سره نه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر ته یا رسول الله چرته پټ شه شیر روان دی گزار در باندې کی ایمان شي دی دی هغه را له خبر وکړو درې دا ولاړه الله غستر ګړن دی کړ یقینا مونږه ګرځولې دی پسټونو دی کې اغلالن دندیرونه فهي الى الازقان دا زنجيرنا ترزن پوری دی فهم مقمحون ندی وی برکتن کی وجعلنا من بین ایدیهم سددا او وبگردو منگا دی مخ کی سددا یو بن ومن خلفهم سددا او رسر دین یو دیوال یو بن فاغشیناهم پټ پکو دی لرا فهم لا یبصرون دی وی سم نیوی دا هم یاد قیامت حال دی فقیامت کی بدی دقسی چې مخ تبم دیوال یو شاده بم دیوال فاغشیناهم فهم لا یبصرون یا ردی دا دنیاوی حالو اللہ وی مختم علم دیوالو گردو و شاتم دینم دیوالو گردو فاغشیناهم و پٹ مکڑو فهم لا یبصرون اسم نلی دلو پستر گو بان روغو او سی نلی دلو فاغشیناهم که سوک دا غین پکے بان عین لگی وی فاغشیناهم و من یعشو عن ذکر الرحمن اللہ وی ما شم کور کرو لگا دا عش دا یو بیماری دا پستر کو باندھ را دی شم کورتیا کی ہوتا ہوئی خیر ہوگی وہ اللہ بعض ٹیم کے شم کور نہ سم نے بھی نہ اللہ بھی ماں شم کور تو فہم لا یبصرون بہرحال یاسین والقرآن الحکیم گوارے دا قرآن چھ محکم کتاب دے گوارے دا قرآن چھ حکمتوں نے نڈک انکا لمن المرسلین یقیناً تو خام خال لے گلو شو پیغمبرانو نے علی صراط مستقیم پلا رنی غبان دے تنزیل العزیز الرحیم را لے گل لے دی کتاب تاغا زور اور ذات دے طرف ندی چھ مہربان دے لتن درا قوما ما ان درا آباؤہم دے دا پار را گل دے چھو یا را قوم چھ ندی رولی شوی مشران دے دی فہم غافلون نو دا دی پا غفلت کی لقد حق القول على اكثرهم يقينا ثابت شويدا وینا پس زیاد رضی بانی فهم لا یؤمنون پس دی مان نروڑی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا یقینا منگا گردولی دی پسٹن ردی کی زنزیرنا توخنا فہی الی الازقان ندا زنزیرنا ترزن پوری دی فهم مقمحون ندیری برکتن کی وجعلنا من بین ایدیهم سدا او گردولی منگا دی مخیط یو دیوال ومن خلفهم سدا او رس ردین یو دیوال فاغشیناهم پٹکل منگا دی لرا فهم لا یبصرون پس دینوینی